राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुधर जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दश में विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 फरवरी 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम बात आई मैं मत पूछ रहा है। याद आई तो हमारे मन कोई खास कहने आई नहीं, यूं सोचा है यहां तो अपने हृदय में संतोष करता है। ये तो पशु पक्षियों की है वृत्ति, एक राजा थे कोई ऐसी कथा सुनी मैंने, उसने कहा कि मरने पर मैं सूर होऊंगा, सूर के तिलक होगा सफेद ही होगी यहाँ पर सफेद, तो वो होता मेरे को उसने मार देना जिससे मेरी जून छूट जाए, तो फिर वो सूर बन गया। देखा तो बाल बच्चे बहुत कहते मारे गए तो मारे, मेरी बड़ा सुख है इसमें। तो जो मनुष्य बैठे हैं साधन नहीं करते हैं, पारमार्थिक संगति नहीं है, वे आदमी तो उस पशुओं की तरह ही है। हृदय खाते कमाने में ठीक है बारा ऐसे बचाएंगे, सुख दुख भोगते रहते हैं पड़ते रहते हैं ऐसे ही है। उनको ये पता ही नहीं कि इसने कुछ हो सकता है कि भी सत्संग करने से एक आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, हम इससे ऊंचे उठ सकते हैं, ये पता ही नहीं है बिल्कुल। पढ़े लिखा में भी ऐसे मिल जाएगा वो जो ऐसे ही है, जो वो ये पढ़ाते हैं पढ़ते हैं करते हैं काम करते हैं खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, अपना अपना काम करते हैं सभी, वो करते है और क्या ऐसे बढ़ कोई है ही नहीं। निश्चित आश्रम संपत्ति वाले को यही बात बताई है, तो बहुतों को इस बात पता ही नहीं है। हम लोगों को सुनने समझने से विचारने से कुछ अपने मालूम हुआ कि एक और अवस्था भी है, एक साधन अवस्था है, साधन के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसा है, ऐसा अपने को मालूम है। मेरे बातें वो ये कह तो उनके तो यही है और क्या है, यही है और सत्संग करे वो भी यही है और कुछ नहीं। अब इसमें भी अगर आप विचार करें तो आप बहुत विशेष उन्नत हो सकते हैं। अभी अपनी स्थिति है उसमें संतोष नहीं करना चाहिए मनुष्य को, पारमार्थिक उन्नति में संतोष नहीं करना चाहिए। दो विभाग है, एक तो अपने शरीर का निर्वाह आदि करे, धन संपत्ति वैभव आदि इकट्ठा करना, अपने जीने का प्रबंध करना, उसके दिए जो वस्तुओं का संग्रह विनिमय व्यापार आदि करना, ये काम एक तो, और एक आध्यात्मिक उन्नति परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति कुछ ऐसा साधन करना। तो इस दो में विभाग है, जो संसार का ये विभाग और चीज है और परमात्मा तत्व की ये चीज और, दो विभाग है ये। तो पशु पक्षियों में ये विभाग तो है खाने पीना के रहने का, मनुष्यों में उनसे विशेषता है मनुष्य संग्रह ज्यादा करता है, वो संग्रह नहीं करता है, ये बुद्धिमान संग्रह में गई जो औरों को आहित करते हैं। इसमें बुद्धि तेज होने से अच्छे काम में लगे तो उन्नति जाएगी, नीचे काम में लगे तो पना अवनति जाएगी, नीचे पतन होगा। तो इस तरह से करते हैं। अब अपने को ये शर्म आनी चाहिए कि सत्संग अपने को मिलता है, अपने इस विषय में चले तो अगाड़ी चलने के लिए बहुत बहुत बाकी है। जैसे धूप होती है वो भी बढ़ती है, पौधे होते वो भी बढ़ते हैं, साधारण वृक्ष होते बढ़ते हैं, बड़े नीम आदि आम आदि ये वृक्ष बढ़ते हैं, ताड़ आदि बढ़ते हैं, खजूर आदि बढ़ते हैं, तो ये बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ने में बड़े लंबे जगह बढ़ते हैं, पर आकाश की तो मना नहीं हुई है ना, धूप के लिए आकाश की तो मना ही नहीं है, पर वो बढ़ती नहीं, इतनी बढ़ी नहीं बढ़ेगी अगाड़ी। खजूर बढ़ जाता ऊंचा तो वहां कौन सा मना हो गई, आकाश बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। ऐसे मनुष्य के लिए उन्नत होने की बहुत गुंजाइश है। भगत मेरे मुकुटवाणी अनंत सृष्टि जो चरी करती बड़ी भरती संसरी है लीला, लीला मात्र में उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा, वे परमात्मा कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, ये वास्तव मनुष्य में योग्यता है। ऐसे भगवान ने योग्यता दी है, अब उसका विकास करे तो कितना विकास हो सकता है। तो अपने लोगों में क्या है, अपने लोगों में गलती ये है कि जितना कर लिया सुन लिया उसमें फिर आगाड़ी बढ़ने का उत्साह नहीं है। आगे बढ़े भी आगाड़ी बढ़े हम संप्रदाय संसार में कई गुगू कई डोड डूबन रो सांसो नहीं नहीं तरन रो कोड, डूब जाएंगे लेकिन चिंता नहीं है और हमारे उद्धार हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, इसी शरीर में रहते हुए ये उत्साह नहीं है। पढ़ने वालों की विद्या पढ़ने का तो उत्साह रहता है, वो भी थोड़ा पढ़ करके फिर संतोष कर देते हैं। ऐसे साधन करने वाले थोड़ा जब ध्यान कर लिया सत्संग कर लिया थोड़ा स्वाध्याय कर दिया संतोष कर देते हैं। तो शास्त्र में एक बात लिखा है आध्यात्मिक उन्नति में संतोष करना ही नहीं चाहिए और सांसारिक में असंतोष नहीं करना चाहिए। संतोषा त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला है और भोजन जैसा भगत पद मिल जाए वैसा है और धन पैसा जितना मिल जाए इसमें संतोष करना चाहिए। और त्रिशु नैवत कर्तव्य स्वाध्याय जप ला रहे हो, जप करने में दान करने में स्वाध्याय करने में संतोष करना नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या निकला कि पूर्व जन्मों के अनुसार जो अपने को परिस्थिति मिलती है उसमें तो संतोष करना चाहिए और नया उद्योग करके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। बात तो है ऐसी काम कर दिया उल्टा, पारमार्थिक उद्योग कम करते हैं, खाने पीने का रहन सहन का इसका उद्योग ज्यादा करते हैं, परिश्रम से इसमें लगाया है। परिश्रम लगाना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति में तत्व ज्ञान में, जैसे स्वाध्याय जपदान होता है में दान में स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय में स्वस्थ अध्ययन अपना अध्ययन करना अपने स्वरूप में स्थिति क्या है। तो हरेक भाई के लिए बहुत आवश्यक है इस बात की कि वो स्वयं अध्ययन करें कि मेरी वृत्तिया कैसी हो रही है, साधन करने से कितना कैसा फर्क पड़ा है और इससे ज्यादा फर्क हो सकता है। तो साधन करने से ऐसा बिल्कुल बात मालूम होती है, सत्संग न करने से और सत्संग करने से जो परिवर्तन दोनों में फर्क है वो मालूम होता है साफ। सत्संग करते एक जैसे अध्ययन करते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं, तो एक दिन किया दूसरे दिन कुछ फर्क नहीं दिखता, तीसरे दिन कोई दिन में फर्क नहीं दिखता, पर पहले 20 दिन हो गए महीने के बाद देखो तो काम कर दिएगा। ऐसे सत्संग रोजाना करते हैं तो कल के आज सत्संग तो कुछ फर्क नहीं मालूम होता है, पर पहले 20 दिन महीना सत्संग करे तो फिर कुछ वर्ष करे तो उससे परिवर्तन होता है, परंतु वो चाल बहुत कम है। देखो दो तरह की गति है, एक गति है जैसे क्रिया है, तपते हैं फिरते हैं बोलते हैं करते हैं, ये क्रिया है ये गति है, एक गति रहित गति है, स्वतः गति है। एक जैसे अध्ययन करते करते बोध संपन्न, जैसे व्याकरण पढ़ता है कोई तो व्याकरण पढ़ते पढ़ते व्याकरण का बोध आता है, बोध है विद्या काले न पश्यते, समय पा करके वो बोध दूसरे एक संग्रह होता है, तो वो संग्रह बोध होता है। इसी तरह से आध्यात्मिक सत्संग करने से मनुष्य की वृत्तियों में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि में फर्क पड़ता है, शांति में फर्क पड़ता है, आध्यात्मिक बातें समझने में योग्यता बढ़ती है, ये फर्क पड़ता है, पड़ता ही है। तो ये फर्क पड़ जो पहली स्थिति से दूसरी स्थिति हुई तो गति तो है इसमें, पर ये गति कर्तृत्व रहित है। एक हम विद्या रचन करके विद्या करते हैं योग्यता उसमें तो गति प्रत्यक्ष है, परंतु सत्संग करते हुए वो विद्या अध्ययन करते हुए जो बोध में फर्क पड़ता है उस बोध में गति है, परंतु वो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक नहीं है, वो गति वो स्वतः गति है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक गति होती है वो स्वाभाविक तत्व से मिल जाती है। संसारिक हो तो संसार में भी स्वाभाविक गति हो जाएगी, व्यापारी गति व्यापार करने की कुशलता आ जाएगी, पर व्यापार के द्वारा धन मिलना वो उतना ही मिलता, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो विद्या का जो प्रकाश है उसमें एक गति है, वो एक सूक्ष्म गति है। ऐसे साधन भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, विचार करते हैं, तो उससे एक विकास होता है। वो विकास सत्संगियों में प्रत्यक्ष है, समझने में प्रत्यक्ष है। नया आदमी बात है वो जब भी समझेगा नहीं, बातों को बदल नहीं समझेगा, और समझते समझते उनकी अध्ययन होता है, तो उसमें अध्ययन होता है जिसमें गति होती है, वो गति उन्नति की तरफ होती है। तो समझना चाहिए ठीक है हमारे, तो उसमें आप हरे को अपने स्थिति के लिए कसौटी लगानी चाहिए कि इतने दिनों से सत्संग करते तो क्या फर्क पड़ा। पहले दो चार पांच सात दस दिन में फर्क दिखता है, फिर अगर फर्क नहीं दिखता है। ऐसे साधन करने से फर्क पड़ता है कुछ, और अगर जाते धीरे हो जाता है। तो ये दशा क्या होती है, जैसे कोई लोग उंगली पड़ता है, पड़ती छूट गई, छूटने के बाद फिर पढ़ना शुरू करता है, तो पहली पढ़ी हुई है वो भूल गया था, पर पढ़ी हुई वो जल्दी जल्दी पढ़ाई होती है, उसने आगे नहीं पढ़ाती है, कठिनता पड़ती है। इस तरह से सत्संग में जो पहले अपने संस्कार है वहां तक तो दो चार पांच दस दिन में महीने दो महीने में बहुत विशेष फर्क पड़ता है, और अगर ही उतना फर्क नहीं पड़ता दिखता, तो उसमें क्या है कि पहले जो संस्कार जहां तक है वहां तक तो हमारी स्थिति बढ़ी है। अब नई बात आ जाती है बड़ी कम बढ़ती कम देखती है, तो उसमें उद्योग करें तो बढ़ सकता है। नया उद्योग ज्यादा पुरुषार्थ करे, समझे ठीक तरह से विचार करे, तो बहुत परिवर्तन होता है। ये दोनों बातें है हमारे देखी हुई है। जो सज्जन विचार करते हैं कि इतने दिन हो गए हमारी क्या उन्नति हुई, ऐसे अगर विचार करते हैं तो मैं गति फर्क पड़ता है एकदम विचित्रता आती है। और ये धरने से बैठे बैठे कर तो उसमें फर्क पड़ता है, बहुत धीरे फर्क पड़ता है। अब विचार करेंगे हमारे में ये वृत्तियां ये वृत्तियां, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोगों से ये कहना था कि आप सावधानी के साथ अपनी वृत्तियों को पहचानते रहे, अपनी जो स्थिति है वास्तव में वो कहाँ का स्थिति है हमारी। जैसे बाजार में एक भाव होता है ठहरा हुआ और एक घटबड़ होती रहती रहती है, इस तरह से भीतर में एक स्थिति साधक की स्वतः होती है और एक घटबड़ होती है, तो घटबड़ से भी उसमें फर्क पड़ता है, पर घटबड़ में सामान्य रहता है। उसका सावधानी अगर रखी जाएगी तो बहुत विशेष उन्नति हमारी हो जाएगी। साधन करना है वो नित्य कर्म की तरह नहीं है कि रोजाना संध्या गायत्री कर ली, इतने संबंध में इतनी माला फेर, इतना तत्व कर लिया, इतना पाठ कर लिया, छोड़ दिया, जो नहीं होता। साधक साधक होता है, अपने को साधक मानता है, वो निरंतर साधन करता है, रूप को बढ़ता है, तो साधक उच्च उन्नति करता है। तो सत्संग के द्वारा साधना तेज होनी चाहिए, और वो साधना है वो वास्तव में उन्नति करने वाली चीज है। और प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, इसका प्रत्यक्ष फल है। सत्संग के द्वारा साधन करे, साधन दे, सत्संग सुने, सत्संग सुने, फिर उनको काम लावे वृत्तियों में, और इसका परायण हो जाए, तो उस परायण होने से उनमें विशेष परिवर्तन होता है, साफ दिखता है, साफ एकदम। तो ऐसे आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो फिर सावधानी से आप काम करो। साधन की युक्तियां मिलती है कहीं, उन युक्तियों से बड़ा प्रकाश मिलता है, अध्यात्म होने दिन प्रकाश मिलता है, और उसमें सावधानी ही साधना है। हरदम सावधानी का दिल में जागृत रही है बंदा। साधा नित्य कर्म कर दिया, अपना काम धंधा कर देते हैं, उनके विकास नहीं, वो साधक नहीं होते, वो सामान्य आदमी होते हैं। और कई इनसे भी नीचे होते, वो कुछ करते ही नहीं, न संध्या है, न गायत्री है, न नित्य कर्म है, न मंदिर है, न माला है, कुछ नहीं, पाठ पूछ ही करते, ऐसे खा ले पी ले, चल उठ के खा ले। सो स्नान भी ठीक तरह से करना ये भी नहीं है। गाँव में कई आदमी स्नान कोई पांच सात दस दिन करते हैं, स्नान स्नान कर लिया और रोज में स्नान करे, वो नित्य कर्म क्या करे, तो उनका जीवन तो पशु की तरह होता है, और अपल जीवन है वो वैसा नहीं है, तो उसमें भी अपने दीनाई है, सावधानी कम है, इससे हमारी कम बात होती है। सत्संग सुनते हैं उसमें जितने सावधानी से तत्परता से उत्साह पूर्वक तत्व को समझने के लिए विशेष चेष्टा करोगे तो इतना से समय का सत्संग भी बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। और पेपर वाइज सुनोगे तो लाभ तो कुछ होगा पर बहुत कम। जैसे कपड़े रख करके कोई बर्तन के ऊपर और चूर्ण को ऐसे किया जाए तो महीन महीन चीज भीतर बैठती है, तो वो ज्यादा करने से बार बार गिरे जाए फिर नहीं बैठती। इस तरह से सत्संग करते हुए सावधानी अलग रखे आप तो भी भाव भीतर बैठते हैं। जैसे कर्तृत्व अभिमान है अपने में, अब दम्बोदर को अभिमान है, आश्रित संपत्ति है तो अभिमान अपना है, तो अभिमान में सत्संग करने से अभिमान कम होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। पहले कोई कड़वी बात कह दे तो कितना असर पड़ता है, आज कोई कड़वी कह तो असर कितना पड़ता है, ऐसे देखो तो अपने को कुछ मालूम होगा ऐसा बात। तो साधन में तत्परता ज्यादा लाभ है। ये एक प्रार्थना करने का ही मन में कि आप लोग अपनी स्थिति में संतोष न करें। संतोष पारमार्थिक बात में नहीं करना है, प्रारब्ध के जो वृत्ता है उसमें संतोष करना है, और नई उन्नति आध्यात्मिक उन्नति करने में संतोष हो जन विघाता महत्व से, ये महत्व के विघात है संतोष। सत्संग कर लिया, माला जप कर लिया, पाठ कर लिया, पुस्तक पढ़ ली, फिर संतोष कर लिया, साधक की ये संतोष बहुत घातक है, उन्नति में बाधक है ये। इस वास्ते इसमें संतोष न कर जितना समझ लिया ठीक है। तो जितने जहां तक आप समझे हो ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, योग के विषय में, जितनी जितनी समझ है उस समझ से आगे और समझ बढ़ानी चाहिए, तत्परता करो तो बहुत बढ़ेगी। और आप ठीक करो, मैं अपनी बात कहता हूँ सरलता से, बनावटी बात नहीं है, आप ऐसे करो तो मेरे को बहुत लाभ होगा। सीधी अच्छी नीत से कहता हूँ मैं, अपनी नीत से अपनी बात, आप पूछोगे तो मेरे लाभ होगा और आपको लाभ होगा और तीसरे को लाभ होगा। आपको ध्यान आई नहीं पता नहीं है, आप जो जो उस विषय में उतरोगे, गहरा प्रश्न करोगे, क्यों ही त्यों मेरे आपके दूसरी चीजों के लाभ ज्यादा होगा। वासुदेव कथा प्रश्न दर्शन स्कंद में आता है कि भगवान के कथा प्रश्न करता है तो प्रश्न करता और उत्तर देता और श्रोता तीनों को लाभ होता है। प्रश्न करने वाला को लाभ होता है, और कथन करने वाले को लाभ होता है, और तीसरे सुनने वालों को लाभ होता है। तीन प्रपुनाती ही तीनों को प्रश्न करता है। ऐसे आप पूछो बात तो आपकी हमारी सबकी उन्नति होगी, और हम कह दे हमारी मन है हम कह दें कि आप भैया तो इससे लाभ बहुत थोड़ा होता है, लाभ तो होता है परंतु आपकी जिज्ञासा हो जाए इस विषय को हमें जानना है, ऐसे जिज्ञासा जिज्ञासा पर पूछो और पूछने पर विवेचन करे, विवेचन पर शंका करो, किस अंश में कौन से कौन आज कैसा समझा है उसे शंका करो तो बहुत विकास होगा। ऐसे आप प्रश्न करो तो मेरे चित्त में बहुत ही प्रसन्नता होगी और लाभ होगा उसे ज्यादा। तो अपनी जो स्थिति है स्वाभाविक वो ही आपका स्वरूप है। भगवद गीता में आया है सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो वयम पुरुषा यो यह श्रद्धा स एव स। जैसी श्रद्धा वाला है वो श्रद्धा मय पुरुष का स्वरूप है। वो ऊपर से साधु है, गृहस्थ है, दिखते अलग अलग, परंतु उनकी स्थिति वास्तव में क्या, कहां तक कौन पहुंचा हुआ है, तो उसी स्थिति में फर्क पड़ना चाहिए। जैसी श्रद्धा है, जैसा विचार है, ऐसे पुरुष के वही इज्जत है। अभी तो साधु दो दिखते हैं, परंतु भीतर से विचार हो तो मरने के बाद जो स्थिति होगी वो स्थिति ऊंची होगी तो ग्रस्त बहुत ऊंचा हो जाएगा, साधु बहुत नीचा हो जाएगा, साधु बहुत ऊंचा हो जाएगा, ग्रस्त नीचा हो जाएगा। तो मैं ग्रस्त और साधु का इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जितनी तत्परता से उसमें लगेगा उतना उसको फर्क पड़ जाता है। ग्रस्त हो चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल अपढ़ हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा आदमी भी सत्संग करता है तो सत्संग में मार्मिक बातों को इतनी समझता है, पढ़ा लिखा जो बिना सत्संग करने वाले उनसे विशेष देखता है। ऐसे एक जगह बात सुनी कथा पर, ये गीता जयंती पर अच्छे अच्छे विद्वानों के व्याख्यान हुए। तो एक सज्जन वहाँ बैठा रहे, वो मेरे को मिले, वो कहने लगे कि विद्वान अच्छे अच्छे परंतु हमारे वहाँ बढ़िया लोग जिनसे गीता जानता है उतनी बात विद्वान की उतनी आई। साधारण बढ़िया लोग बोलते हैं ना गीता के विषय में, उतना भी नहीं आया। तो बढ़िया लोग सत्संग करते हैं, गीता की बातें सुनते रहते हैं, उन सुनते रहने से गीता का जो अध्ययन और मर्म समझा है वो केवल विद्या के जोर से विद्वत्ता से उतना मर्म नहीं कह सकता, अक्षरों का अर्थ कह सकता है। एक सज्जन मेरे को सुनाया था, तो वो कहता था क्या पंडित बोलते हैं, बढ़िया इसको कब बोले, बढ़िया बोलते क्यों बोले, सत्संग बहुत रहते हैं, गीता का विवेचन बहुत सुनते हैं, पाठ पाठ करते हैं, तो और विद्या नहीं है परंतु सत्संग के विषय में तुम्हें विद्या तेज हो जाएगी, जो पढ़े लिखे उनसे पढ़े लिखे हो जाएंगे, पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। अरे भाई जिस विषय में आप मेहनत करोगे, जिस विचार करोगे, तो उस विषय में उन्नति हो जाएगी। व्यापार करने वाला व्यापार व्यापार कला में श्रेष्ठ हो जाएंगे, नफा नुकसान अलग बात है, पर उस कला में इस तरह से सत्संग करते हुए अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करें तो आपके बहुत विकास होगा, आप खुद को दिखेगा। तो वो विकास होता वो एक गति है, वो गति ऐसी नहीं जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे करता हूँ जो है, पर गति है वो भी नहीं, तो पहले से स्थिति में फर्क पड़ा तो ये मानना ही पड़ेगा कि इतनी गति हुई है इस विषय में, नहीं तो कैसे फर्क पड़ा। तो पढ़ाई करने से एक बोध होता है, बोध बोध में फर्क पड़ता है, इस तरह से सत्संग करने से आध्यात्मिक बातों का एक बोध होता है, उसमें आप शंका करें विचार करें अगाड़ी तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे देवी संपत्ति हमारे में है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, समता है, ये गुण है, तो वैसे अपने को अच्छा लगाई जाए तो कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि पहले से अवगुण ज्यादा बढ़ गए, कभी कभी होता है कि अच्छा है अवगुण गुण आए हैं, कभी कभी साधारण स्थिति दिखती है, कभी ठीक दिखती है, कभी नीचे दिखती है, ऐसे साधक के भीतर में फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है देश काल संघ आदि को देखकर एक परिवर्तन होता है, एक अपने साधना से साधन करते हुए परिवर्तन होता है। तो उसमें आपने जितनी उन्नति कर ली है वो तो ठीक, उससे अगाड़ी उन्नति करने के लिए आपको प्रश्न करना चाहिए। व्याकरण सुनने से इतना लाभ नहीं होता जितना प्रश्न से लाभ होता है। जैसे एक बात हुआ, छठे अध्याय में भगवान ने कहा तपस्वी योगी और ज्ञानी ध्यो के मतोधिक कर्मी व्यस्त आदि वो योगी तस्माद योगी भवार्जुन। तपस्वी है, ज्ञानी है, योगी है, उनसे बढ़कर योगी है, इस बात को योगी हो जाए। योगी नाम सर्वेशम मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। योगियों में भी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाला है वो युक्ततम है, वो तो योगी हुआ, युक्त हुआ, और ये युक्ततम है वो श्रेष्ठ होता है। ये छठे अध्याय में भगवान ने बात कह दी, ध्यान दे सुना नहीं बात हो, अंतिम दो श्लोक है ना छठे अध्याय के, तपस्वी भी उद्योगो योगी ज्ञानी भी उद्योग मत हो देगा कर्मी व्यवस्था तो योगी तस्माद योगी भगवान। फिर योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान से नुक्त तमो मत। अब यही बात बारहवें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते ये चाप्यक्षर अभ्यक्तम तेषां के योग वित्तमा सगुण निर्गुण उपासकम श्रेष्ठ कौन से। तो मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता तेने युक्त तमा मता। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक और बारहवें अध्याय के दूसरा श्लोक एक से मिलते हैं। योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। और मैया वेश मनोयाम नित्य युक्त श्रद्धा परियोपेता तेमे युक्त तमा मत समय युक्त तमो मत तेमे युक्त तमा मत। एक वचन बहुवचन शब्द वही है तो वो श्रेष्ठ माना गया। अब ध्यान में जो बात कहने लगा हूँ किस देगा हूँ, जैसे व्याख्यान में पहले भगवान ने ये बात छठे अध्याय अंत में कह दी और यहाँ अर्जुन ने पूछी, तो पूछने पर बात वही कही है, परंतु वो बात पहले समझ नहीं आई कि व्याख्यान में चलते हुए भगवान कह दी, नहीं तो प्रश्न क्यों करते। योगी नाम सर्वेक्षण बता दिया, यहाँ तो सगुण त्रिगुण उपासना के विषय में पूछा है, वहाँ संपूर्ण योगी हमें कहते जितने योगी होते, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, राजयोगी, सब योगी नाम सर्वेक्षण, तो सबसे श्रेष्ठ हुआ। फिर कहते सगुण त्रिगुण उपासना श्रेष्ठ कौन से है, ये प्रश्न नहीं उठता ना। तो सामान्य व्याख्यान में सुनते हैं उनसे उतना लाभ नहीं होता, जितने आप प्रश्न करोगे किया जाएगा उससे जितना लाभ होगा उतना व्याख्यान में लाभ नहीं होता, व्याख्यान में पकड़ी नहीं जाती। कारण की वह बात लोग चले जो सबके लिए कहते हैं, तो सबके लिए कहते हैं तो आपकी एक के लिए नहीं होती, वो किसी के लिए नहीं होती, वो निकल जाती है बात। अगर आप पूछोगे तो आपकी खुद की बात हो जाएगी, तो आपको विशेष लाभ होगा, क्यों बात खुद की होगी, हमारी ये शंका है हमें इसमें समाधान करना है, तो उसे विशेष लाभ होगा। गीता का सुना रहे होने वही बात तो कही है, छठे अध्याय के अंत में कही हुई, तो बारह में अध्याय दूसरे श्लोक में कही है, दो योगियों को पूछिए वहां सर्वेशम योगी नाम सर्वेशम, तो सर्वेशम योगी नाम तो सगुण निर्गुण उपासना अंतर्गत आ गई, बात वही गई है, मगर वो कहने पर भी पकड़ी नहीं गई, फिर शंका करी, अपनी बात होने पर शंका नहीं होती है। इस तरह से आप स्वयं अपनी शंका लेकर जो कि साधन करते हो उस साधन में बाधा लगती है, कमी आती है, विघ्न आता है, तो उसमें आपकी शंका उठेगी इसका क्या समाधान कैसे करें, ऐसे आप पूछोगे तो उससे जो लाभ होगा वो उससे नहीं हुआ केवल व्याख्यान से। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप लोग जिज्ञासा करो और पूछो, मेरी बातें सुनी, अब सुनकर विचार करो, विचार करने पर कोई शंका हो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण।